nuosavybės įsigijimas. Pirma, nuosavybės įsigijimo būdas. Teisėtų nuosavybės įsigijimo būdai yra šie. Savo darbo vaisių pasilaikymas. B. Niekam nepriklausančių daiktų užėmimas. C. Turimų daiktų prieaugis. D. Daiktų radimas. E. Valdymo įsisenėjimas. F. Įvairios sutartys. Antra. Savo darbo vaisių pasilaikymas. Ką žmogus savo dvasios jėgomis sukuria, ar savo darbo iš savo medžiagos ir savomis priemonėmis pagamina, tas jam ir priklauso. Tai savaime aišku. Klausimas kyla tik dėl tokių darbo vaisių, kurie skirti plačiam naudojimui, kaip antai įvairūs raštai, meno kūriniai, išradimai ir panašiai. Visi sutinka, kad paskelbti juos be autoriaus žinios yra didelė vagystė. Kai tie dalykai jau yra išleisti, tolimesnis jų leidimas taip pat priklauso autoriui, nes būtų neteisinga, jei kiti pelnytųsi iš to, ką jis sukūrė ir ar išrado. Bet kita vertus negalima leisti, kad jie amžinai liktų visuomeniai neprieinami. Todėl sutartiniai žmonių teisė leidžia juos po tam tikro laiko paskelbti ar pakartoti ir be jų autoriaus žinios. Koks yra tas laikas, ne visur vienodai nustatyta, pavyzdžiui, Vokietijoje ir Austrijoje 30 metų po pirmojo kūrinio pasirodymo, Prancūzijoje 50 metų, Jungtinėse Amerikos valstijose 28 metai ir taip toliau. Šis nustatymas saisto sąžinę ir kas jam nusikalsta, privalo atsilyginti. Apie vertimą į kitas kalbas reikia pasakyti, kad nedėra jo atlikti be veikalo autoriaus žinios. Apsaugoti jo teisės įsipareigojo daugelis tautų. 1886 metais Berne ir 1896 metais Paryžiuje pasirašydamos tam tikrus susitarimus. Aišku, jos turi jų laikytis. Mūsų tauta nėra prie šių susitarimų prisijungusi. Trečia, niekam nepriklausančių daiktų užėmimas. Iš pačios žmogaus prigimties kyla teisė užimti ir pasilaikyti tai, kas niekam nepriklauso. Taip atsirado pirmoji žmonių nuosavybė. Kai Dievas sukūrė juos, visi daiktai dar buvo be savininko. Žmonės greitai juos vieną po kito užėmė. Jau apie Adomo ir Jėvos sūnų Abelį šventajame rašte sakoma, kad jis aukojo Dievui savo kaimenės pirmienas. Vadinasi, jau turėjo nuosavybę. Ilgainiui besidaugindami žmonės paėmė savo valdžion beveik visus daiktus, taip jog dabar nedaug kas liko be savininko. Šiais laikais galima užimti tik kai kuriuos brangiuosius akmenis ir metalus, bei laukinius žvėris, laukinius paukščius ir žuvis, jei jie gyvena neprivatiems asmenims priklausančiuose plotuose ar vandenyse. Be to, šių daiktų užėmimą valstybė dažnai tvarko savo įstatymais, kurių reikia paisyti. Ketvirta. Turimų daiktų prieaugis. Kas yra tikrasis kokio daikto savininkas, tam dažniausiai priklauso ir visa tai, kas prie to daikto kokio nors būdu prieauga. Skiriamas keleriopas prieaugis. Pirmiausia, natūralusis arba daikto vaisiai. Pavyzdžiui, gyvulių jaunikliai, medžių vaisiai ir panašiai. Čia galioja dėsnis. Daiktas veda vaisius savo šeimininkui. Dar yra dirbtinis prieaugis, pavyzdžiui, iš svetimų lentų padarytas stalas, svetimoje drobėje nupieštas paveikslas, svetimame lauke pastatytas namas ir taip toliau. Žinoma, be tų daiktų savininkų sutikimo. Ir čia laikomasi taisyklės, svarbesnio daikto savininkui priklauso tai, kas prie jo daikto priaugo. Tik tai dėja ne visada lengva atskirti, kuris daiktas yra svarbesnis, ar lentos, ar stalas, ar drobė, ar paveikslas, ar laukas, ar namas, ir taip toliau. Todėl neretai čia turi įsikišti teismas, ir ką jis nusprendžia, to reikia ir laikytis. Mišrus prieaugis yra tada, kai kartu būna ir natūralusis, ir dirbtinis, pavyzdžiui, svetimoje dirvoje pasėti javai, ar pasodinti vaismedžiai, ir panašiai. Čia irgi laikomasi taisyklės, jog svarbesnio daikto savininkui priklauso tai, kas prie jo daikto priauga. Penkta, radimas. Radimas yra tam tikra užėmimo rūšis, tačiau anai pilnė visada, bet tik esant tam tikroms sąlygoms, galima teisėtai pasisavinti rastą daiktą. Rasti daiktai yra trijų rūšių. Lobis, savininko sąmoningai išsižadėtas daiktas ir savininko netyčia pamestas daiktas. Lobis. Lobiu vadinama kilnojama, vertinga ir paslėpta dažniausiai žemėje užkasta daiktą, kurios savininkas nėra žinomas. Jis priklauso tam, kas jį randa. Jei randa jį savo lauke, o jeigu svetimame, pusi jam, pusi lauko savininkui. Jei kuriuose šalyse valstybės įstatymai yra kitaip nustatę, to reikia ir laikytis, bent po teismo sprendimo. Savininko sąmoningai išsižadėtas daiktas. Daiktas, kurio savininkas sąmoningai ir tikrai išsižadėjo, nebepriklauso niekam. Tad teisėtų jo savininku pasidaro tas, kas pirmasis jį pasiima. Sakoma, tikrai išsižadėjo, nes jei išsižadėjimas yra netikras, o tik tariamas, daikto jokių būdų negalima savintis. Todėl, pavyzdžiui, nėra leista imti daiktų priklausančių tiems savos ar svetimos šalies gyventojams, kurie dėl kilusių per karą toje vietoje kautynių išbėgiojo. Taip pat neleista savintis trobų dalių, medžių ir kitų daiktų, kuriuos atneša staiga patvinusios upės vanduo. Bet leista rinktis po javų nuėmimo dirboje likusias varpas, nes savininkas yra tikrai jų išsižadėjęs. Savininko netyčia pamestas daiktas. Netyčia pamestas daiktas priklauso jį pametusiam savininkui. Radėjo teisės ir pareigos jo atžvilgiu yra šios. A. Nėra privaloma paimti rastą į daiktą. Todėl, kas jo nepaima, nenusikalsta teisingumui. Jeigu nepaimtas daiktas greitai suirtų ar sugestų, iš meilės artimui kyla pareiga jį paimti. B. Kas paimi rastą daiktą, privalo jį saugoti kaip savo ir su atitinkamu stropumu ieškoti jo savininkų. Ieškojimo stropumas turi maždaug atitikti daikto vertę. Jei daiktas vertingesnis, stropumas turi būti didesnis. Jei menkesnės vertės, pakanka mažesnio stropumo. Dažnai valstybės įstatymai nustato, kokio stropumo reikia ieškant savininko. Jų privalu ir laikytis, nes kitoks nėra pakankamas. Be abejo, geriausia rastus daiktus atiduoti policijai ar kokiai kitai tam tikslui įskirtai įstaigai. O jų jau ir daiktą tinkamai saugos ir jo savininko paieška tinkamai pasirūpins. Beje, naudotis rastų daiktų nėra leista, jei nuo to jis darosi menkesnis. C. Atsiradus savininkui, daiktą jam reikia gražinti. Daikto saugojimo savininko ieškojimo ir jei daiktas gyvas jo išlaikymo išlaidas, savininkas privalo sumokėti radėjui. Savininkui padengus šias išlaidas, radėjui nieko daugiau nepriklauso. Jeigu kur gyvenimo papročiai ar valstybės įstatymai leidžia reikalauti dar vadinamųjų radybų, savininkas privalo duoti jas tokias, kokias yra nustatę papročiai ar įstatymai. Reikalauti didesnių radėjas neturi teisės. Taip pat neturi teisės reikalauti radybų ten, kur jų nei papročiai, nei valstybės įstatymai nežino, nebent savininkas būtų jas pažadėjęs. D. Jei praėjus tam tikram ilgesniam laikui savininkas neatsiranda, radėjas gali pasilikti daiktą. Žinoma, geriau yra atiduoti jį geriems tikslams, bet griežtos pareigos taip padaryti nėra. Kiek laiko turi praeiti, kad rastą daiktą galima būtų pasilikti, smulkiau nurodo valstybės įstatymai, jų reikia laikytis. E. Jei kas tyčia neieškojo savininko ar jo ieškojo nepakankamai stropiai, tas ir praėjus nustatytam laikui, neturi teisės pasilaikyti daikto, bet privalo atiduoti jį geram panaudojimui. Taip yra dėl to, kad kas šitaip elgėsi, tas norėjo padaryti artimui skriaudą, o niekas neturi teisės lopti iš svetimos skriaudos. 6. Valdymo įsisenėjimas. Kas tam tikrą valstybės įstatymų nustatytą laiką valdo svetimą daiktą, būdamas giliai įsitikinęs, kad tai jo paties daiktas, tas įsigyja jį nuosavybėn vadinamąją senaties teisę. Kad būtų galima senaties teisę įsigyti nuosavybėn kokį nors daiktą, reikia šių sąlygų. A. Daiktas turi būti tinkamas patekti į privatinę nuosavybę, mat kai kurie daiktai dėl savo paskirties, dėl bažnyčios ar valstybės draudimo nėra tam tikslai tinkami, pavyzdžiui, viešieji keliai, vyskupijų ar parapijų ribos, našlaičių turtas ir taip toliau. B. Kad daiktas būtų ramiai valdomas, tai yra, kad niekas nesipriešintų jo valdymui. C. Kad pagrindas, kuriuo daiktas valdomas, būtų tikras, o ne melagingas. Pavyzdžiui, negali senaties teisė įsigyti daiktą tas, kas žinodamas esas tik jo globotojas, skelbtųsi savininku. D. Kad daiktas visą laiką būtų valdomas giliai įsitikinus, jog jis tikrai nuosavas. E. Kad praeitų valstybės įstatymų nustatytas laikas. Jis ne visose šalyse vienodas, pavyzdžiui, Lietuvoje buvo 10 metų. Kai išpildytos visos 5 sąlygos, daiktą galima teisingai įsigyti nuosavybėn, remiantis senaties teisę. Jei kurios nors iš šių sąlygų trūksta, įsisenėjimo nėra.